الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم لا الہ الا اللہ کی شرح کرتے ہوئے آج یہ ہمارا ساتواں جمعہ ایمان کے دو جز ہیں. پہلا جز ہے اللہ کو اللہ ماننا اور دوسرا جز ہے رسول کو رسول تسلیم کرنا. ایمان کے دو جز, پہلا جز ہے اللہ کو اللہ ماننا اور دوسرا جز ہے رسول کو رسول ماننا. اللہ کو اللہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, اور رسول کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے, آپ کی پیروی کی جائے, آپ کے نقش قدم پر چلا جائے. پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ اتباع سنت کہلاتا ہے. توحید کی ضد شرک ہے اور سنت کی ضد بدعت ہے. ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ توحید کو اور اتباع سنت کو حرز جاں بنا لے, اس سے چمٹ جائے, اسے مضبوطی سے پکڑ لے, اور شرک جو توحید کا اپوزٹ ہے اور بدعت جو سنت کا اپوزٹ ہے اسے زندگی میں کسی بھی راہ سے نہ آنے دے. شرک اور بدعت سے اس طرح بچے جیسے آدمی خوفناک درندوں سے, زہریلے جانوروں سے, بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ان سے ڈرا جائے. اب غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لا الہ الا اللہ میں دو ٹکڑے ہیں. پہلا ٹکڑا ہے لا الہ اور دوسرا ٹکڑا ہے الا اللہ. لا الہ جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ توحید کیا نہیں ہے, اور الا اللہ جو دوسرا ٹکڑا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ توحید ہے کیا. بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ لا الہ الا اللہ کے کلمے میں جو دو ٹکڑے ہیں, جو دو اجزاء ہیں, پہلے جز میں یعنی لا الہ میں حقیقت شرک کو بیان کیا گیا ہے, اور اس کلمے کے دوسرے ٹکڑے یعنی الا اللہ کے اندر حقیقت توحید کو بیان کیا گیا ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. شرک سے منحوس اور کوئی چیز نہیں. اس سلسلے میں ایک متفق علیہ روایت جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی جامع میں اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر لائیں, گوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. روایت اس طرح ہے, وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل يا رسول الله اي الذنب اكبر عند الله قال ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ، دا گریٹسٹ سن کیا ہے؟ کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں، اس سے بڑا کوئی سن نہیں۔ ایو ذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے، کون سا ہے؟ کہ اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ تبارک و تعالی کا کوئی ساجی بنائے، کوئی شریک بنائے، جبکہ اسی نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ گویا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کا ساجی ٹھہرانا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا گناہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس مضمون کو، اس بات کو ایک اور مثال سے واضح کر لیا جائے، اس لیے کہ شرک کا معاملہ اور توحید کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ یہ زندگی میں اس طرح ڈر آتا ہے کہ آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا، زندگی بھر آدمی اپنے آپ کو موحد کہتا رہتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مشرک ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرمایا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ بہت سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، توحید کا دعویٰ کرنے والے در حقیقت مشرک ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، اور توحید اور شرک کے ہر ہر پہلو سے ایک مومن کو واقفیت ازہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس بھی گنہگار کو بخشنا چاہے بخش سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ خود بتا رہی ہے کہ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اسے چھوڑ دے یا اسے سزا دے۔ عقل بھی اس کو، یعنی شرک کو، ایک برا عیب سمجھتی ہے۔ سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ اخلاقیات کا طالب علم جانتا ہے، جس نے مورل لاس پڑھے ہیں، اخلاقیات کا جس نے مطالعہ کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سب سے بڑا اخلاقی عیب یہ ہے کہ آدمی اپنے بڑوں کی قدر نہ کرے۔ یہ سب سے بڑا اخلاقی جرم ہے، اخلاقی عیب ہے کہ کوئی آدمی اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، بڑوں کی قدر نہ کرے۔ یہ سب سے بڑا اخلاقی عیب ہے۔ اخلاقی آپ کے طالب علم اس بات کو جانتے ہیں۔ اب بتاؤ اللہ تبارک و تعالی سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے؟ مؤذن تو پانچ وقت یہی منادی کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی بار اس جملے کو ریپیٹ کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہ کرے، وہ سمجھو ایک بہت بڑے عیب میں مبتلا ہے اور ایک بہت بڑے جرم کے اندر مبتلا ہے۔ تو عقل بھی شرک کو ایک ناقابل معافی جرم سمجھتی ہے، اور عقل شرک کو ایک بہت برا عیب سمجھتی ہے کہ جس سے برا عیب اور کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ کسی شے کا صحیح تصور اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تعریف نہ کر لی جائے۔ جب کسی شے کی ڈیفینیشن سامنے آتی ہے تب آدمی کو اس شے کا صحیح تصور حاصل ہوتا ہے۔ جب تک صحیح تعریف آدمی کو معلوم نہ ہو کسی شے کی، تب تک اس شے کو صحیح سے سمجھ نہیں سکتا۔ جس کو میں نے یوں کہا ہے کہ کسی شے کا صحیح تصور بغیر اس کی تعریف کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کو پھیلا کر یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا، اچھی طریقے سے ذہن میں نہیں بٹھایا جا سکتا جب تک کہ اس شے کی صحیح تعریف اور صحیح ڈیفینیشن سامنے نہ آ جائے. آئیے پہلے شرک کی ڈیفینیشن سمجھ لیں. شرک کی تعریف کیا ہے؟ جب تک شرک کی تعریف سامنے نہیں آئے گی ہم شرک کو نہیں سمجھ سکتے, اس لیے کہ کسی شے کا صحیح تصور بغیر اس کی تعریف کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. تو قرآن اور احادیث, اللہ کے کلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد شرک کی جو تعریف سامنے آتی ہے, محققین نے وہ تعریف اس طرح نقل کی ہے کہ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات, اس کی صفات, اور کون سی صفات, جس مفہوم میں وہ اللہ کے لیے مستعمل ہے یا اس کے حقوق میں کسی کو ساجی ٹھہرانا, یہ شرک ہے. ایک دفعہ پھر سے اس کی تعریف کرتا ہوں, شرک کی ڈیفینیشن ایک بار اور, اللہ کی ذات یا اس کی صفات جس مفہوم میں وہ صفات اللہ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یا اس کے حقوق میں کسی کو ساجی ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے, خدا کی ذات, اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے, اس کو ایک جملے میں یاد رکھیے, کسی کو اللہ سے سمجھنا اور کسی سے اللہ کو سمجھنا, یہ ہے شرک فی الذات. اللہ کو کسی سے سمجھنا اور کسی کو اللہ سے سمجھنا, یہ شرک فی الذات ہے. مثال, جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا, سن آف گاڈ کہا, ابن اللہ کہا, گویا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے مانا, یعنی یہ اللہ سے ہیں. اور یہ کہنا کہ اللہ کسی سے ہوا ہے, وہ کسی کا بیٹا ہے, یہ بھی شرک فی الذات ہے. اور جیسے کفار عرب کا یہ عقیدہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو بیٹیاں کسی سے ہوتی ہیں, تو کفار عرب کا یہ عقیدہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, شرک فی الذات ہے. عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, ابن اللہ ہیں, نعوذ باللہ, یہ شرک فی الذات ہے. عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, ابن اللہ ہیں, نعوذ باللہ, یہ شرک فی الذات ہے. اللہ سے کسی کو مانا گیا. اور یہ کہنا کہ اللہ کسی کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ, یہ شرک فی الذات ہے. اس کو ایک جملے میں یاد رکھیں, شرک فی الذات کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو کسی سے ماننا اور کسی کو اللہ سے ماننا, یہ شرک فی الذات ہے. اسے ایک جملے میں یاد رکھیں, یہ شرک فی الذات کی بڑی جامع تعریف ہے. صفات کے اندر شرک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور جو صفات جس مفہوم میں اللہ کے لیے مستعمل ہے, اس قید کا کیا مفاد ہے وہ میں سمجھا دوں. تو اللہ کی صفات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے, سمیع الدعاء, ما فوق الاسباب طریقے پر دعاؤں کا سننے والا, کوئی کسی زبان میں اللہ کو پکارے, دنیا کے کسی گوشے سے پکارے, سمندر کی گہرائیوں سے پکارے, پہاڑوں کی بلندیوں سے پکارے, کہیں سے بھی پکارے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز کو سن لیتا ہے. کسی بھی زبان میں پکارے, کہیں سے بھی پکارے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سننے والا ہے, یہ اس کی صفت ہے, سمیع الدعاء. اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو دور سے اور نزدیک سے جہاں سے بھی پکارو وہ سن لیتے ہیں, یہ شرک کی صفت ہے. کہیں سے بھی پکارو, دنیا کے کسی کونے سے, بابا جب تک زندہ تھے تب تک صرف اردو جانتے تھے, جب مر گئے تو تمام زبانیں آ گئی ان کو, وہ انگریزی بھی سمجھنے لگے, لیٹن بھی سمجھنے لگے, فرینچ بھی سمجھنے لگے, اب لیکن جب مر گئے تو ساری زبانیں آ گئیں ان کو. یہ عقیدہ رکھنا, اور یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد بابا کو وہ پاور حاصل ہو گیا ہے, وہ قوت حاصل ہو گئی ہے کہ کہیں سے بھی انہیں پکارا جائے, گھر میں سے پکارا جائے, باہر سے پکارا جائے, پہاڑ کی بلندی سے پکارا جائے, سمندر کی گہرائی سے پکارا جائے, کہیں سے بھی ناؤ ڈوب رہی ہو, نام لے لیا جائے حضرت کا تو حضرت تشریف لے آئے اور کشتی کو ساحل سے لگا دے. اس طریقے کا عقیدہ, یہ شرک کی صفات کے ضمن میں آتا ہے. ایسا آدمی بھی مشرک ہے. وہ جو قید لگی ہوئی ہے اس کا مطلب سمجھ لیں, جس مفہوم میں وہ صفات اللہ کے لیے مستعمل ہے اس مفہوم میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے. مثلا بعض صفات ایسی ہیں کہ وہ صفات ہم اللہ کے لیے بھی بولتے ہیں اور اپنے جیسے انسانوں کے لیے بھی بولتے ہیں. مثلا حکیم, حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بولتے ہیں, قرآن حکیم کو بھی بولتے ہیں, قرآن حکیم ہے, اللہ حکیم ہے, اور کسی ڈاکٹر کے بھی بول دیتے ہیں کہ یہ حکیم ہے. اسی طریقے سے وہ جڑی بوٹیاں بنانے والا, لانے والا, گھونٹنے والا جڑی بوٹیوں کو, اس کو بھی ہم حکیم بول دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم حکیم اللہ کے لیے بولتے ہیں تو یہ صفت اللہ کے لیے مخصوص ہوتی ہے, اس وقت ہمارا تصور کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جب ہم وہی صفت حکیم کی کسی انسان کے لیے بولتے ہیں تو اس کو خدائی صفات سے الگ کر کے بولتے ہیں, وہ تصور نہیں ہوتا جب ہم اسی صفت کو اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا لفظ مولا جب ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک خاص تصور کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ہم کہ وہ ہمارا مولا ہے, اور جب ہم کسی انسان کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو خدائی مفہوم سے الگ کر کے ہم اس کو بولتے ہیں. لہذا یہ صفت الگ کر کے ہم اس کو بولتے ہیں, لہذا یہ صفت کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو صفات مستعمل ہیں اس مفہوم میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. ورنہ سمیع اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کو بھی کہا ہے اور انسان کو بھی خود کہا ہے, بصیر اپنی صفت بتایا ہے اور انسانوں کی بھی صفت بتائی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا. بتائیے, اللہ نے خود کہا کہ میں سمیع اور بصیر ہوں اور انسان کو بھی کہا ہے کہ وہ سمیع اور بصیر ہے. بتائیے, جب ہم اللہ کو سمیع اور بصیر بولتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے, اور جب ہم کسی انسان کے لیے وہی لفظ استعمال کرتے ہیں, وہی صفت استعمال کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ اس کو ہم خدائی صفت سے الگ کر کے اس کے لیے بولتے ہیں. تو اگر کوئی اسی مفہوم میں, جس مفہوم میں وہ صفات اللہ کے لیے مستعمل ہیں, اگر کسی انسان کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ شرک فی صفات. شرک فی ذات کا اگر مطالعہ کرنا ہے تو آپ سورہ اخلاص کی تفسیر دیکھیں, سورہ اخلاص کا مطالعہ کریں. بڑے ہی ایجاز کے ساتھ, بڑے ہی اختصار کے ساتھ, بڑے جامع انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص کی چند آیتوں کے اندر توحید فی ذات کو بالکل واضح کر دیا ہے. اور توحید فی صفات کا اگر مطالعہ کرنا ہے تو اس کے لیے آیت الکرسی ہے. شروع سے آخر تک آپ پڑھ جائیے, ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو بڑے جامع انداز میں پیش کر دیا گیا ہے. تو توحید فی ذات کو اگر دیکھنا ہے, سمجھنا ہے, تو سورہ اخلاص کا مطالعہ کیجئے, اور توحید فی صفات کو اگر سمجھنا ہے تو آیت الکرسی کا مطالعہ کیجئے. تو ایک قسم تھی شرک فی ذات. شرک فی ذات کا مطلب کیا تھا جو میں نے بتایا, کسی کو خدا سے اور خدا کو کسی سے ماننا, یہ شرک فی ذات ہے. اور شرک فی صفات, اللہ تبارک و تعالی کی صفات جس مفہوم میں وہ اللہ کے لیے مستعمل ہے کسی غیر کو شریک کرنا, شرک فی صفات. شرک فی الحقوق کسے کہتے ہیں, حقوق میں اللہ تبارک و تعالی کے کسی کو شریک کرنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کسی صفت سے جو چیز لازم آتی ہے اس لازم کے اندر کسی کو شریک کرنا, یہ شرک فی الحقوق ہے. نہیں سمجھے, اللہ کی کسی صفت سے کوئی چیز لازم آتی ہے اس لازم کے اندر کسی کو شریک کرنا, یہ شرک فی الحقوق اس کو ایک مثال سے سمجھیں. جیسے اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت ہے خالق, خالقیت اس کی صفت ہے. اب خالق ہونے کا لازم کیا ہے, خالقیت کے لوازم میں سے کیا ہے کہ اس کائنات کی تدبیر بھی اسی کے ہاتھ میں. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیدا کوئی کرے اور حکومت چلائے کوئی دوسرا. اسی وجہ سے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر, اے سنو اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کائنات کے اندر صرف اسی کا حکم چل رہا ہے. یہاں دیکھیے خلق کے ساتھ امر کو کمبائن کیا گیا ہے, الا لہ الخلق والامر. سنو الا, سنو غور کرو, لہ الخلق والامر, اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا, خلق کیا ہے, اور امر, امر معنی حکم, پیدا کرنے کے بعد اس کائنات کے چپے چپے پر اسی کا حکم چل رہا ہے. اس کائنات کا حاکم علی الاطلاق صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے. اب اگر کوئی آدمی اللہ کو خالق مانے, ایک صفت کو تسلیم کرے, اور اس سے جو بات لازم آتی ہے یعنی اللہ کا حکم چلنا اور اسے تسلیم کرنا, اس کا اگر انکار کر دے تو شرک فی الحقوق کا انکار کرتا ہے. شرک فی الحقوق کا مرتکب ہے وہ, اور شرک فی الحقوق کا مرتکب. تو شرک کی بنیادی تین قسمیں سامنے آئیں, شرک فی الذات, شرک فی الصفات, اور شرک فی الحقوق. اگر اللہ کی ذات میں کوئی کسی کو شریک کرتا ہے مشرک ہے, صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے مشرک ہے, حقوق میں کسی کو شریک کرتا ہے مشرک. ایک نقطہ اسی مقام پر ذہن میں اور رکھ لیں کہ قرآن نے اپنے زمانے نزول میں, جب قرآن نازل ہو رہا تھا, تین گروہوں کو اس نے براہ راست مخاطب کیا تھا. یعنی قرآن کے زمانے نزول میں قرآن کے براہ راست مخاطبین تین تھے, اہل عرب, یہود و نصارہ اور منافقین. لیکن آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ اللہ نے یہود و نصارہ کے لیے اور منافقین کے لیے بطور علم اور بطور نام اور بطور صفت مشرک کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ صرف اور صرف کفار عرب کے لیے, اہل عرب کے لیے مشرک کا لفظ بطور علم اور بطور صفت بطور نام استعمال کیا. ان کا نام ہی مشرک رکھ دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. اس لیے کہ جہاں تک یہود و نصارہ کا سوال ہے, یہود و نصارہ تو مسلمانوں کے ساتھ توحید میں مشترک تھے. یہود و نصارہ بھی توحید کو مانتے تھے, اگرچہ توحید کے اندر کچھ بنیادی خرابیاں آ گئی تھیں ان کے یہاں, لیکن وہ توحید کے منکر نہیں تھے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا نام مشرک نہیں رکھا, بطور علم اور بطور صفت مشرک کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کیا. جہاں تک منافقین کا معاملہ تھا, منافقین تو اپنے ظاہری اعمال اور ظاہری اعتراف اور ظاہری اقرار کے اعتبار سے تو مسلمان تھے. ان کے اندر جو شرک تھا وہ ان کے اقرار اور اعتراف کے خلاف تھا, لہذا ان کو بھی بطور علم اور بطور صفت بطور نام مشرک نہیں کہا گیا. ان تینوں گروہوں میں جو قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے, صرف اور صرف اہل عرب کو بطور نام, بطور علم اور بطور صفت اللہ تبارک و تعالی نے مشرک کہا. کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین کے ہاں شرک اساسی عقیدے کے طور پر مسلم تھا. ان کے یہ معبودان باطلا 360 کیا 360 سے بھی زائد, اس لیے کہ 360 تو خالی کعبہ میں رکھے ہوئے تھے, اور آدمی جب کہیں باہر نکلتا تھا اور جب اسے پوجا کی ضرورت پڑتی تھی تو کسی پتھر کو اٹھا لیتا تھا, کسی ایک جگہ پر رکھ دیتا تھا اور اس کے بعد اس کی پوجا کر لیتا تھا. تو صرف 360 ہی ان کے معبود نہیں تھے, بلکہ ہر کنکر ان کے لیے شنکر تھا, اور جتنے مزار تھے اتنے پروردگار تھے ان کے. کیونکہ 360 ہی بت ان کے لیے مخصوص نہیں تھے کہ 360 ہی کی عبادت کرتے تھے, بلکہ ہر پتھر ان کے لیے بھگوان اور ہر پتھر ان کے لیے الہ کا درجہ رکھتا تھا. اور اس کائنات کا عقدہ, اس کائنات کا معمہ بغیر ان کے معبودوں کے حل ہی نہیں ہو سکتا تھا, ناگزیر تھا ان معبودوں کا ہونا اور ان کے شرکا کا ہونا. ان کے بغیر تو کائنات کا معمہ حل ہی نہیں ہو سکتا تھا. لہذا جہاں تک اہل عرب کا معاملہ تھا, وہ شرک کو اساسی عقیدے کے طور پر تسلیم کرتے تھے. رہا منافقین کا معاملہ, وہ تو بظاہر مسلمان تھے. رہا یہود و نصارہ کا معاملہ, وہ تو توحید میں ہمارے ساتھ مشترک تھے. لہذا نام کے طور پر نہ تو منافقین کو مشرک کہا گیا اور نہ تو یہود و نصارہ کو, بطور علم اور بطور صفت کی یہ مشرک ہے, مشرک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کو. یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. شرک کی تعریف اور اس کی تقسیم کے بعد شرک کی ایک فرعی تقسیم بھی ہے, چار. شرک کی ایک فرعی تقسیم ہے جو چار حصوں میں منقسم ہے. شرک فی العلم, شرک فی التصرف, شرک فی العبادت اور شرک فی العادت. یہ شرک کی ایک فرعی تقسیم ہے, اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. شرک فی العلم کسے کہتے ہیں؟ یہ شرک کی ایک فرعی تقسیم ہے جو چار حصوں میں ہے. شرک فی العلم, شرک فی التصرف اور شرک فی العبادت, شرک فی العادت. ان چاروں کو سمجھ لیجئے, الحمدللہ شرک اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ شرک کی چال چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ ہلکی ہے. چیونٹی جب چلتی ہے تو معلوم نہیں ہوتا, ایسے ہی شرک کی چال ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ زندگی میں اس طرح در آتا ہے کہ آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا, زندگی بھر اپنے آپ کو توحید پر کاربند سمجھتا ہے, موحد سمجھتا رہتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ موحد نہیں ہوتا, مشرک ہوتا ہے. اور جب اٹھایا جائے گا کل قیامت کے دن تو بڑا حیران ہوگا کہ زندگی بھر تو ہم توحید کا دعویٰ کرتے رہے, موحد بنے رہے, یہ میری زندگی میں کیا ہو گیا. شرک فی العلم, علم میں کسی کو شریک کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, اور کتنی کنجیاں ہیں, وہ ایک کنجی نہیں ہے اس کے پاس, مفتاح کی جمع ہے یا مفاتح, ایک کنجی نہیں ہے اس کے پاس غیب کی, بہت ساری کنجیاں ہیں. پہلی بات تو یہ معلوم کہ ایک کنجی نہیں, اس کے پاس بہت ساری کنجیاں, بہت ساری چابیاں ہیں, اور صرف اسی کے پاس ہیں. وعندہ مفاتح الغیب, اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. تین باتیں ایک ٹکڑے میں معلوم ہوئی ہیں, غور کریں تو. پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ کہ غیب کی ایک کنجی اس کے پاس نہیں ہے, بلکہ مفاتح غیب کی بہت ساری کنجیاں اس کے پاس ہیں. پہلی بات تو یہ, بہت ساری کنجیاں. دوسری بات کیا معلوم؟ اسی کے پاس ہیں. اسی کے پاس ہے کہنے کا مطلب کیا؟ جب چابی اس کے پاس ہے تو غیب کا تالا بغیر چابی کے کھلے گا کیسے؟ جب اسی کے پاس ہے تو غیب کا علم کسی کو ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ چابی تو اللہ کے پاس ہے, ساری چابیاں اسی کے پاس ہیں. اچھا, چابی لانے کے لیے ضروری ہے کہ پتا یہ ہو کہ رکھی کہاں ہیں. لا یعلمها الا هو, وہ چابیاں رکھی کدھر ہیں؟ اللہ کے علاوہ سے کوئی نہیں جانتا ہے. تین باتیں اسی ایک ٹکڑے میں معلوم ہوئی. چابیاں رکھی کدھر ہیں؟ معلوم نہیں, اسی کے پاس ہیں. اور ایک نہیں, کئی کئی چابیاں ہیں, ہزاروں چابیاں جو جمع کے دائرے میں آ جاتی ہیں مفاتح کے ذمے میں. تفصیل فرمائی گئی کہ اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کہ کوئی پتا نہیں گرتا ہے مگر اس کا علم ہوتا ہے اس کو. اللہ اکبر, ایک معمولی چھوٹا سا درخت ہو, ہم اس کے پتے گن لیں تب بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا, ہم اگر برابر اس کی نگرانی کریں تب بھی ہم صحیح صحیح نہیں بتا سکتے کہ کتنے پتے گرے, کتنے اشجار ہیں دنیا میں, کتنے نباتات ہیں. یہاں یہ بات کہی گئی ہے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, جو پتا زمین پر گرتا ہے ہمیں اس کا علم ہوتا ہے کہ پلا پتا ڈالی سے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہے, یہ اس کے علم کا عالم. اور ولا حبت فی ظلمات الارض, زمین کی تاریکیوں میں اگر کوئی دانا پڑا ہوا ہو, ہمیں دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ روشنی ہو, اور روشنی بھی کافی نہیں, شرط یہ ہے کہ بینائی ہو, اور بھی ضروری ہے کہ روشنی بھی موجود ہو, آنکھوں کے اندر بینائی بھی موجود ہو, لیکن سامنے حجاب ہو تب بھی ہم نہیں دیکھ سکتے. ہمارے دیکھنے کے لیے بہت ساری شرائط کا ہونا ضروری ہے, جب تک وہ شرطیں نہ موجود ہوں تب تک ہم کسی شے کو نہیں دیکھ سکتے. آنکھیں ہوں روشنی نہ ہو نہیں دیکھ سکتے, آنکھیں بھی ہو روشنی بھی ہو پردہ حائل ہو نہیں دیکھ سکتے, لیکن وہ ہر جگہ سے دیکھ لیتا ہے. رات کی تاریکی میں کون سا دانا کہاں پڑا ہوا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کا علم ہے, سب کچھ اس کے یہاں ریکارڈڈ ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا, قل لا يعلم الغیب من فی الارض الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون, کہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو. آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی اللہ کے علاوہ غیب کا جاننے والا نہیں. ظاہر ہے جب غیب کا علم اس کے پاس ہے, اب کوئی شخص کہ میرے پاس ایسا علم ہے کہ میں اس علم کے ذریعے ماضی کا حال بتا سکتا ہوں, مستقبل کا حال بتا سکتا ہوں, آنکھوں سے اوجھل کوئی چیز ہو میں اس کا علم رکھتا ہوں, یہی تو دکانیں سجا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. ہمارے پاس موکل ہیں, ہمارے پاس جناتوں کی آمد ہے, ہم جنوں کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, ماضی میں کیا ہوا تھا. آنکھوں سے اوجھل کوئی چیز ہے, ہمیں اس کا علم ہو جاتا ہے, ہمارے پاس ایسا علم ہے. ظاہر ہے کہ اگر اس طریقے کا علم کسی آدمی کے اندر ماننے کا عقیدہ رکھتا ہے, آدمی مشرک ہے, وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا. اس کو کہتے ہیں شرک فی العلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی غیب کا علم ہے, کسی اور کے بارے میں اس طریقے کا عقیدہ رکھنا یہ سراسر شرک ہے. یہ بھی تو یہی کہتے ہیں. ہم کہاں کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہمارے دنیا سے چلے گئے اپنی قبروں میں مدفون ہیں, ہم ان سے کہاں مانگتے ہیں. یہ بہت باریک نقطہ ہے جسے علامہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے, اور بڑا ہی پیارا نقطہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ہم کہاں یہ مانتے ہیں, ہم کہاں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ مرنے کے بعد ہر چیز پر قادر ہو گئے. ہم نہیں مانتے, بلکہ ہم تو اس لیے وہاں نظر و نیاز چڑھاتے ہیں, ہم ان سے درخواست اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش کر دیں. دیکھیے یہ ایک طریقے کا دھوکہ ہے یہ بات کہنا کہ ہم کہاں ان کو خدا مانتے ہیں, کہاں ان کو اپنا رب مانتے ہیں, کہاں ان کو الہ مانتے ہیں. ہم تو صرف ان کو اس وجہ سے پکارتے ہیں کہ وہ ہماری بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑ جھگڑ کر کے منوا لیں. لیکن یہ بات کہنے والا بھول گیا کہ آپ نے یہ جو کہا کہ ہم مدفون بزرگوں سے جو دعائیں کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ہم انہیں الہ مانتے ہیں, اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں, کیا یہ شرک نہیں؟ آپ نے تو اس عقیدے کے تحت ان کو پکارا ہے کہ وہ دور اور نزدیک سے آپ کی بات سن لیتے ہیں. عالم برزخ میں پہنچ گئے لیکن ہماری آواز وہ سن رہے ہیں, اگرچہ آپ ان کو الہ نہ مانیں, لیکن مشرک فی العلم آپ ہوئے, شرک فی العلم کا ارتکاب آپ نے کیا, لہذا آپ مشرک فی العلم ہیں, آپ کے اوپر مشرک کا حکم لگایا جائے گا, آپ مشرک ہیں. اس لیے کہ بنیادی چیز تو یہی ہے کہ آپ نے یہ عقیدہ رکھا کہ وہ ہماری بات قبر میں بھی سن رہے ہیں, وہ تو دوسری بات ہے پہنچانا اور نہ پہنچانا. آپ کا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ وہ ہماری بات سن رہے ہیں اور سننے کے بعد وہ اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے آپ انہیں الہ نہیں سمجھتے, آپ انہیں اپنا معبود نہیں مانتے, لیکن کم سے کم یہ عقیدہ تو رکھتے کہ دور اور نزدیک سے وہ ہماری باتیں سنتے ہیں, جب تک زندہ تھے تب تک سامنے سنتے تھے, مرنے کے بعد بھی وہ ہماری باتیں سنتے ہیں, ہماری باتوں کا علم رکھتے ہیں. یہی شرک فی العلم ہے. دیکھو اسی نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ایک پورا گروہ شرک فی العلم میں مبتلا ہے, اور سب سے بڑا موحد اور سب سے بڑا متبع سنت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, سب سے بڑے موحد ہیں اور سب سے بڑے سنی. تو یہ ہے شرک فی العلم. شرک فی التصرف, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ, آپ کہہ دیجئے کہ اسی کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے, ہر شے کے اوپر اسی کا اقتدار ہے, ہر شے کے اوپر اسی کا قبضہ ہے. اب ظاہر ہے کہ جب اسی کے ہاتھ میں اقتدار ہے تو کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ کسی کو فتح سے نوازتے ہیں, کسی کو شکست سے دوچار کرتے ہیں, کسی کو بیٹا دیتے ہیں, کسی کو بیٹی دیتے ہیں, اسی طریقے سے کسی کی بنا دیتے ہیں, کسی کی بگاڑ دیتے ہیں, کسی کا ایمان چھین لیتے ہیں, کسی کو ایمان دے دیتے ہیں. آدمی زبان سے لاکھ اقرار کرے کہ ہم یہ چیزیں ان کے اندر تسلیم نہیں کرتے, لیکن عقیدہ ان کا یہ بتا رہا ہے کہ اپنے بزرگوں کے تعلق سے اور مدفون بزرگوں کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے. کہ وہ بیٹا دے سکتے ہیں, بیٹی دے سکتے ہیں, کسی کی بنا سکتے ہیں, بگاڑ سکتے ہیں, فتح دے سکتے ہیں, شکست دے سکتے ہیں, ایمان چھین سکتے ہیں, ایمان دے سکتے ہیں. یہ شرک فی تصرف ہے. اگر آدمی اس طریقے کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ پھر شرک فی تصرف میں مبتلا ہے, مشرک ہے وہ. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کو معبود بنائے ہوئے جو زمینوں میں اور آسمانوں میں ذرہ برابر رزق کے مالک نہیں ہیں. لا یملکون لہم رزقم رزقن فی السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون. یہ آسمانوں میں اور زمینوں میں ذرہ برابر رزق کے مالک نہیں ہیں. اور آدمی مانگنے کے لیے کیا جاتا ہے؟ رزق ہی تو مانگنے کے لیے جاتا ہے, یہ چاہیے وہ چاہیے, رزق ہی تو مانگ رہا ہے. رزق کے اوپر, رزق کا اطلاق تمام چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. اور یہاں کہہ دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز اس کا, کوئی اس کا مالک نہیں ہے. اب اگر ہم مالک مانیں تو شرک فی تصرف ہوا. ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی مشرک ہے. شرک فی العبادت, یہی وہ چیز ہے عبادت جس کو توحید فی الالوہیت کہتے ہیں, توحید فی العبادت. اسی کا سبق دینے کے لیے تو تمام کے تمام انبیاء کرام آئے. ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جتنے بھی رسول آپ سے پہلے بھیجے سبوں نے اپنی امتوں کے سامنے سب سے پہلا یہی سبق رکھا کہ وہ میری ہی عبادت کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر تشریف لے گئے, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے جو بات کہی تھی وہ بات بھی سورۃ طہٰ کے اندر منقول موجود ہے. فلما اتا ستوا وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. جب وہ وہاں آئے تو آواز دی گئی, اے موسیٰ اپنی جوتی اتار دو اس لیے کہ تم وادی مقدس طوا کے اندر ہو اور ہم نے تم کو منتخب کر لیا ہے کہ ہم تمہاری طرف وہی بھیجے, تو سنو غور سے. کیا غور سے سننے کے لیے کیا کہا گیا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے تو میری ہی عبادت کرنا. دیکھو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی اور نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالی خطاب کر رہا ہے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں ہی معبود ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, تو میری ہی عبادت ہونی چاہیے. ایک آدمی اللہ کو خالق تسلیم کرے تو لازم یہ ہے کہ اس کو مدبر بھی تسلیم کرے کہ وہی اس کائنات کے اندر تدبیر بھی کر رہا ہے. اور جب تدبیر وہی کر رہا ہے تو اس سے لازم یہ آتا ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے, صرف اسی کی اطاعت کی جائے, صرف اسی کی عبادت کی جائے. یہاں کتنے لوازم ہیں اللہ کی صفات کے کہ آدمی دھڑلے کے ساتھ ان کا انکار کر رہا ہے اور موحد بنا ہوا ہے. شرک فی العبادت, مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکوع خاص ہے, سجدہ خاص ہے. ایک جگہ فرمایا گیا, وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. کہ دیکھو رات اور دن, سورج اور چاند, یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو دیکھو تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو, بلکہ ان کو جس نے پیدا کیا ہے اس کا سجدہ کرو. یہاں ایک دلیل دی جاتی ہے کہ دیکھو فرشتوں نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا کہ بھائی سارے کے سارے جنہیں خواب میں ستارے کی شکل میں انہوں نے دیکھا, ستاروں کی شکل میں انہوں نے دیکھا, تو یہ کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جب خواب کی تعبیر مکمل ہوئی تو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ تمام کے تمام بھائی ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے. ان دونوں واقعات سے دلیل یہ لی جاتی ہے کہ ہم قبروں پر سجدہ کر سکتے ہیں, کسی بڑے آدمی کا جھک کر کے پیر پکڑ سکتے ہیں, پیر چھو سکتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ اگر رکشے میں جا رہا رکشہ چلا جائے تو زمین کے اوپر ہاتھ رگڑنا کافی ہے اور پھر بدن کے اوپر لگا لینا ضروری ہے. اس طریقے کا عقیدہ آدمی رکھ رہا ہے اور یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ فرشتوں نے تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا, یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا. یہ دلیل اس قدر بودھی اور بوگس ہے, اس کو ایک اس مضمون کے ایک مثال سے سمجھ لیں کہ ایک بادشاہ نے ایک قانون بنایا تھا, کچھ دنوں تک اس قانون کے اوپر عمل ہوتا رہا, اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ پہلے جو قانون نافذ تھا حکومت نے وہ قانون اب منسوخ کر دیا گیا ہے, اب اس کی جگہ پر یہ قوانین ہے, یہ قانون آیا ہے, لہذا اس قانون کی پیروی کی جائے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں وہ جو پرانا قانون تھا میں اسی کے اوپر عمل کروں گا, اس نئے قانون پہ میں عمل نہیں کرتا, بتا حکومت کا باغی قرار دیا جائے گا کہ نہیں؟ ایک سیدھی سی مثال ہے, اس مثال کو سامنے کیوں نہیں رکھتے کہ یہ قانون بنایا گیا تھا, منسوخ کر دیا گیا, اور بادشاہ کا اعلان بھی ہے کہ اس حکم کو ہم نے منسوخ کر دیا, وہ قانون منسوخ ہو گیا, اب یہ نیا قانون ہے, اس نئے قانون کی پیروی کی جائے. اب بتاؤ, پرانے قانون کو ماننے والا اور یہ کہنے والا میں تو پرانے قانون کو مانوں گا, اس نئے قانون کو میں کیا جانوں حکومت کا باغی کہلائے گا؟ ایسا آدمی پرانے حکم پر عمل کرنے کے باوجود بھی مجرم ہے. لہذا اس طریقے کی دلیلیں کتنی بوگس ہیں, اس کے اوپر ان کی نگاہ نہیں گئی. اور دیکھیے ایک بات اور بھی ہے, بعض چیزیں اللہ کے شاعر میں سے ہیں, اللہ نے اپنی تعظیم کے لیے بعض چیزیں مقرر کر دی ہیں. ایک آیت کریمہ پہلے ذہن میں رکھ لیں, اللہ تبارک تعالیٰ سورہ حج کے اندر ارشاد فرماتا ہے, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ذَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. دیکھیں, اور آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کا, وہ لوگ آئیں پیدل دبلی سواریوں کے اوپر اور دور دراز علاقوں سے آئے, دنیا کے چپے چپے سے آئے, تو من کل فج عمیق لیے شہدو منافع لہم, وہاں آئیں, وہ حاضر ہوں, ان کے لیے منافع ہی منافع ہیں وہاں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں اور وہاں قربانیاں کریں, من بہیمۃ الانعام کھائیں کھلائیں بدحال مسکین فقیر کو, اور اپنی گندگیاں وہاں دور کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پرانے گھر کا طواف کریں. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی تعظیم کے لیے ایک خاص جگہ پر مقرر کر دی ہیں. صفا ہے, مروہ ہے, مقام ابراہیم ہے, مزدلفہ ہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہاں تک کہ پورا حرم کا علاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعظیم کے لیے یہ چیزیں مقرر کر دی ہیں, اور انہیں شاعر اللہ کہا ہے. لہذا وہاں جائے آدمی منتیں کرے, کعبہ کا غلاف چھوئے, حجر اسود کو بوسا دے, خانہ کعبہ کا طواف کرے, منا میں قربانی کرے, مزدلفہ میں رات گزارے, یہ ساری چیزیں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے. اللہ نے اپنی تعظیم کے لیے یہ ساری چیزیں ایک خاص علاقے میں مقرر کر دی ہیں, لہذا وہاں آپ سفر کر کے جائیں, ہر قدم پر آپ کو ثواب ملنے والا. لیکن آپ وہی حرکتیں دوسری جگہ کرنے لگیں, سفر کر کے بکرا لے کر کے کسی مزار کے اوپر پہنچ جائیں, کسی بابا کی درگاہ کے اوپر پہنچ جائیں اور اس کا طواف کرنے لگیں, وہاں بکرا ذبح کریں, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں شرک فی العبادت کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے یہ مخصوص طریقے ایک مخصوص مقام پر رکھ رکھے ہیں اپنی تعظیم کے لیے, لہذا یہ ساری چیزیں انہی جگہوں پر کی جائیں گی, دوسری جگہوں پر اسے نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی کرے تو شرک فی العبادت کا مرتکب ہو. تو یہ تمام کے تمام حرکتیں کرنے والے, مزاروں کو ارد گرد گھومنے والے اور قبروں کو بوسا دینے والے, حجر اسود کا بوسا ہے, خانہ کعبہ کا طواف ہے, دوڑنا صحیح بین صفا والمروہ ہے, وغیرہ وغیرہ, تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان کا ارتکاب کرتا ہے کسی دوسرے مقام کے اوپر تو بجائے توحید کے وہ شرک بن جائے گی, جسے ہم شرک فی عبادت کہتے ہیں. یہ نقطہ بھی ملحوظ رہے. تو شرک فی العلم, شرک فی التصرف, یہ شرک فی العبادت, شرک فی العادت. شرک فی العادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اِن یدعون الا اناثا وَإِن یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو زلنهم ولو منينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مآواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. یہ لوگ عورتوں کو پکار رہے, یہ لوگ عورتوں کو پکار رہے, در حقیقت یہ عورت کو نہیں پکار رہے بلکہ یہ شیطان مردود کو پکار رہے. آج دیکھو کوئی درگا کو پکار رہا ہے, کوئی کالی مائی کو پکار رہا ہے, انہیں کی دیکھا دیکھی یہاں کتنی بیویاں ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے. یدعون الا اناثا ویدعون الا شیطان مریدا, ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ان کو پکار رہے ہیں, لیکن قرآن حکیم کہتا ہے در حقیقت شیطان مردود کو پکار رہے ہیں. لہٰذا غیر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارنا در حقیقت شیطان رجیم کو پکارنا ہے, اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارنا در حقیقت شیطان رجیم کی عبادت ہے. آیت کریمہ صاف کہہ رہی ہے. اور شیطان نے کیا کہا؟ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. اللہ کے سامنے کیا کہہ کر کے آیا؟ کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ بندوں کا الگ کر لوں گا. کیا مطلب ہوا؟ تیرے بندوں میں سے ایک حصہ الگ کروں گا میں. اس کا صاف مطلب یہ ہے سب تو تیرے بندے ہیں لیکن میں ان میں سے ایک حصہ اپنے لیے مقرر کر لوں گا, وہ میرے بندے بن جائیں گے, میں اپنا بندہ بنا لوں گا ان کو. کیسے؟ وَلَوْ ذِلَّنَّهُمْ, پہلے گمراہ کروں گا ان کو. وَلَوْ مَنِّيَنَّهُمْ فِي ان کو تمناؤں میں الجھا دوں گا. ایک مطلب اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ نے بتایا وَلَوْ مَنِّيَنَّهُمْ کا, کہ اپنے ہی خیالات کو وہ لوگ شریعت بنا لیں گے. وَلَوْ مَنِّيَنَّهُمْ کا, اپنے ہی خیالات کو وہ شریعت بنا لیں گے, ایسا میں ان کو گمراہ کر دوں گا. تو وَلَوْ ذِلَّنَّهُمْ کا نتیجہ ہے وَلَوْ مَنِّيَنَّهُمْ, یعنی جب میں گمراہ کروں گا تو پہلا کام وہ کیا کریں گے, اپنے ہی خیالات, اپنے ہی رسم و رواج کو وہ شریعت بنا لیں گے. کیا شریعت نہیں ہے کہ شاہ عبد الحق کا جو حلوہ ہے بنایا جائے تو اسے حقہ پینے والے نہ کھائیں. اب یہ شاہ عبد الحق کا حلوہ, اولاً یہی جو ہے زیر غور ہے, یہ کیا چیز ہے شاہ عبد الحق کا حلوہ ان کے لیے بنایا جائے, لیکن اس کو کون کھائے جو حقہ نہ پیتے ہوں. لہذا بیڑی سگریٹ اور حقہ پینے والے لوگ شاہ عبد الحق کا حلوہ نہ کھائیں. بی بی فاطمہ کی سرحد جب بنائی جائے تو اسے مرد نہ کھائیں, اس لیے کہ یہ چیز تو عورت کے نام منسوب ہے, بی بی فاطمہ کے نام منسوب ہے. لہذا بی بی فاطمہ کی جو سہنک ہے وہ مرد نہ کھائیں, عورتیں کھائیں. اس طریقے کی گمراہی میں شیطان نے ان کو ڈال دیا ہے. ولا ازلنہم ولا امنینہم ولا امرنہم, پھر میں حکم دوں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, فلا یغیرن خلق اللہ, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بدل دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بدل دیں گے, اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب نظر و نیاز کی جاتی ہے تو اس کا ایک نشان ہوتا ہے. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ کی قربانیاں کرنے کی غرض سے جب آپ مکے کی طرف روانہ ہوئے, صحابہ کرام کے ساتھ بھی حدی تھی, قربانیاں تھیں, تو چونکہ اس وقت حدی کے جانوروں, قربانی کے جانوروں کی بڑی عزت کی جاتی تھی, بڑا احترام کیا جاتا, تو مشرکین بھی ان جانوروں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے, تو شعار کے طور پر, علامت کے طور پر, نشان کے طور پر رسیاں گلوں میں لٹکا دی جاتی تھی. نہیں ہوتی تو جوتوں کو رسی میں باندھ کر کے جوتے کا ہار پہنا دیا جاتا تھا, جس سے پتا چلتا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے جانور, ایک نشان بنا دیا جاتا تھا, جس سے پتا چلتا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے جانور, ایک نشان بنا دیا جاتا تھا. تو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے ایک نشان ہوتا تھا. اب میں ان کو گمراہ کروں گا تو یہ کیا کریں گے, انہیں حکم دوں گا فلا یغیرن خلق اللہ, یہ میرے نیاز کا نشان لگائیں گے. کس طرح؟ جانوروں کے کان کاٹ دیں گے, کہیں گے کہ یہ فلاں بابا کے لیے, بابا کے لیے نہیں ہوگا وہ شیطان کے لیے ہوگا. فلانام, وہ انعام یعنی جانوروں کے کان کاٹ دیں گے. اس طرح وہ تغییر خلق اللہ کے مرتکب ہوں گے. فلا یغیرن خلق اللہ, اس طریقے کی حرکتیں کریں گے. اور فلا یغیرن خلق اللہ کے ضمن میں ایک تفسیر اور بھی کی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ وی ٹو آورس ٹو, ہم دو ہمارے دو, اس اصول کے اوپر بعض لوگ عمل پیرا ہوں گے. تو عورتیں اس قابل نہیں رکھی جائیں گی کہ وہ بچے پیدا کر سکیں, اور مرد بھی اپنے آپ کو خسی کر لیں گے. یہ بھی ہے فلا یغیرن خلق اللہ کے ضمن میں ایک اصول بنایا جائے گا, ایک ضابطہ بنایا جائے گا. در حقیقت یہ وی ٹو آورس ٹو کا جو نعرہ ہے یہ فلا یغیرن خلق اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان کا دیا ہوا وسوسہ ہے. اس وسوسے میں پڑھ کر کے وہ لوگ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں اور اس طریقے کا نعرہ لگا رہے ہیں فلا یغیرن خلق اللہ. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا, جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا وہ تو کھلے ہوئے گھاٹے کے اندر مبتلا ہو گیا, اس سے بڑا گھاٹا اٹھانے والا اور کون ہو سکتا ہے. تو یہ شرک فی العادت ہے. شرک فی العادت میں سے میں نے بتایا, وہ بی بی فاطمہ کی سینک ہے, شاہ عبدالحق صاحب کا حلوہ ہے, اور اس طریقے سے ایسے نام رکھنا جسے شرک کی بو آتی ہو, حسین بخش ہے, علی بخش ہے, مدار بخش ہے, غلام نبی ہے, غلام رسول ہے, اس طریقے کے جو نام رکھے جاتے ہیں, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہتر نام عبداللہ عبدالرحمن اور حارث اور حمام ہے. تو اس طریقے کے اچھے نام رکھا جائے, حارث رکھا جائے, حمام رکھا جائے, عبداللہ رکھا جائے, عبدالرحمن رکھا جائے, اس کی جگہ پر غلام نبی, حسین بخش, علی بخش, مدار بخش, فلاں بخش, فلاں بخش, یہ تمام کے تمام نام رکھنا یہ شرک فی العادت کے قبیل سے ہے. اسی طریقے سے کسی مہینے کو منحوس قرار دینا, مثلاً محرم کے مہینے میں پان نہیں کھانا, شیوں کے ہیں پان نہیں کھانا ہے, اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی ہے, یہ تو شیوں کے ہاں, کالے کپڑے پہننا ہے, کوئی اور کپڑے نہ پہنے جائیں. اسی طریقے سے سفر کے مہینے میں شادی نہ کی جائے, مسلمانوں کے ہاں یہ چیز موجود ہے کہ سفر کے مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں شرک فی العادت کی قبیل سے ہیں. تو یہ چاروں شرک جو شرک کی فرعی تقسیم کے ذمن میں آتے تھے ان کی تشریح بھی میں نے آپ کے سامنے کر دی. انشاءاللہ آگے ہم من دون اللہ کی تفسیر کریں گے. اس لیے کہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں من دون اللہ سے مراد یہ ہمارے اولیاء نہیں ہیں, یہ تو اہل اللہ ہیں. من دون اللہ سے مراد تو یہ بت ہیں, یہ پتھر کی مورتیاں ہیں اور اس طریقے کی چیزیں ہیں. لہذا ہم قرآن حکیم اور احادیث شریفہ سے من دون اللہ کا مفہوم متعین کریں گے, جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کا جو عقیدہ ہے اور ان کا جو اعتراض ہے کہ من دون اللہ سے مراد اہل اللہ نہیں ہے بلکہ پتھر کی مورتیاں ہیں, اس شک کا اور اس وہم کا ازالہ ہو جائے گا. اس کے بعد الہ کی تفسیر ہے. پھر آخری جو اس مضمون کا حصہ ہوگا وہ بہت پیارا ہوگا, یعنی انسانی زندگی پر شرک کے مضر اثرات کیا پڑتے ہیں. یہ خاص عنوان ہوگا جو فنیشنگ ٹچ ہوگا اس عنوان کا. انشاءاللہ آخری حصے میں ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ شرک کے مضر اثرات انسانی زندگی پر کیا پڑتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.